عارفين بنور المعرفة واليقين، وجازي بأزمة أسرار المحققين بجذابة قلب وتمكين، فاتح أقفى قلوب الموحدين. فيا من لا شريك له ولا معين، إياك نعبد وإياك نستعين، هبنا منك مواجد الصديقين، وشدنا مشاهد الشهداء، ولا تجعلنا الضالين ولا مضلين، ولا تحشرنا في زمرة الظالمين ولا الضالين، آمين. وجهت وجهي إليكم منتهى أملي، لتغفر لي بما آتيه من زللي. وجهت وجهي إليكم منتهى أملي، لتغفر لي بما آتيه من زللي. يا رب حالي فلا يخفى عليك علي، لم تخف فيك قلوب الصاحب الأزلي. ببابك الأعظم المفتوح يدخله كل أتاك، فإن لم يدخل يملي. توسلي ربنا مولاي، صل على خير البرايا من التفصيل والجمل، سيدنا أحمد المحمود شافعنا، والفاتح المغلق المسدود عن ملله، ثم على آله يا ربنا حق قدره ومقداره العظيم يا ملك. ويا لطيفا لم يزل لطيفا، الطف بما نزل يا حفيفه، انت لطيف لم تظل ظالف من خير الشك لا ولا من خلف، علمت ما علمت ما علمت وما علمت خير ما علمت، علمت ما علمت ما علمت وما علمت خير ما علمت، وربما تفجر فيما تعلم بعالم فضله ما يعلم. إني أتيتك علي معتذرا في ظاهر وباطن مقتصرا، فأنت يا إله يا مجيب أجب عبيدك يا رقيب، فاغفر إله رب والدينا مغفرة الإطلاق هائزنا، يوم يفر المرء من أخيه وأمه صاحبة بنيه، ثم أبيه شأنه يغنيه، غفرانك اللهم قد يليه، ثم صلاتك التي تجلت بالسر أسرارك قد تحلت، على النبي أشرف الخلائق مع السلامك المجيد الفائق، وآله وصحبه الكرام، وأعطنا يا ربي بالمرام، وآله وصحبه الكرام، وأعطنا يا ربي بالمرام. كفاك ربك كم يكفيك واكفة، كفاكها منك من من كان من ملكي، كفاك ربك كافي الكف في كرم، تحكم شاككة كلكلك الكلف. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق، والخاتم لما سلخ، ناصر حق بالحق، والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. بسم الله العظيم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. احمد الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبفضله تتنزل الخيرات والبركات، وبتوفيقه تتحقق المقاصد والغايات، والسلام على رحمة الله المهدى للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بسنته وجهه. في قد جوتات دي قد كامل di guddi guddi yonati bi sallallahu alayhi wasallam, di guddi ko xamni bi mo epp doole laylatul qadr, la ko ma ko hal madin boko ci ben terem ben qasida bo xamni bi wol nañu bare bare ñu nan ko ya laytani laytani, mu tagg ko yonati bi sallallahu alayhi wasallam, mu tagg ko lu jitu munia, lu jitu abada buru, lu jiitu xilaatu zaar. muni laylatan laylatul qadri allati shurifat. تود ما قد حوت قحوتها فضيلاتي يعني ني يمت ليلى سي غودي غو خامي وي دي غودي يونت بي صلى الله عليه وسلم نانا غودي غو يم نك يم بو خامي بي لوتا ليله القدر خير من الف شهر ليله القدر ني فور ييب خير من الف شهر جنيه يار توكو جندي سي دوند دومو ادم لو كي داف دو بار ndax dina yeug moy 80 ans guddi gogou jaamu yalla bo ci jaamu ci guddi gogou ñi ngi mel nga jaamu yalla 80 ans guddi bi for na for bo xamni bi dafa bok ci joom ñak ñu xamni yalla dafa neub yalla dafa neub wali parce que su fekke ni wali yu bi feñ na ba nga xamni wali yu la da ngay négliger yeneen doomu adama yi te yeneen doomu adama yi yalla bëggu nga négliger la motax mu neub wali mën na nekk dox di jaay sa marché nga xeet ko fekk waliyu la yàlla dafa lépp bés bi ngay dee parce que doomu adama su xamoon bés bu may bu muy dee dootu amati jàmm ci àdduna yàlla nëbbu laylatul qadar parce que su fekkoon woon nëbbu woon laylatul qadar yeneen guddi yëpp dañ leen néglisé duñ jaamu yàlla ni ñu war a jaamu yàlla ci guddi yooyu waaye laylatul qadar li muy foor yëpp da man ko dal malik neena ci ben qasida bo xamni bi reer na kenn dootu ko jëfëndiko neena laylatul qadr day xool yàlla di xaaj ndam bu ne yi nekk ci guddi gàmmu te yàlla defu ko ci guddi laylatul qadr day xaaj kon nag guddi gu am solo la ñu delloo njukkal yi sama si Haj Malick damay dugg ren si jàkka Medinatul Munawara si début aj bi nga xamee ni pèlerin ñëwul ma leen di ziyaara bi sa Medinatul Munawara bi ma demee sama awraat day jëm mu am benn sénégalais bu ma woo ni ma kii di Sëñ Mansour ma ñu tam moom la mu ñu ma nan def dox ma ni ngas sidan ak ku ñuy defal dog mu ni ma nan defal dog sa maw si Haj Malick ma ni ko lu tax mu ni moo dugal sunu xol coteel si yonent bi ba mu jaral nu ñu dagg biyee Dakar ba Medinatul Munawara pour ñëw ziyaar ñu dajee comme ni ko Sidi Ahmed waxee léegi ala xabl al mawaddati jaddidiha ala jaddidi xabl al mawaddati jaddidiha fa naxya kulli xiinin fi tajdidi bu mu cofeel sa maam si Haj Malick ne na ta beesal cofeel gi nga xam ni comme ni ko si Sidi Ahmed doon waxee moo nekk suñu diggante ak yonent bi nekk suñu diggante Cheikh Seydi Mouhamad Moustapha pastaksanam bi année bu nekk at mu nekk ñu daje fii pour beesal bu mu cofeel jaddi diha beesal leen ko laa wax fa naxya kulla xiinin fi tajdid nee na beesal boobu ni beesal muunu coteel di leen ñuy rechanger suñu bët batri yi ñuy dundal ba déwoon batri cofeel yi ñuy dundal ba déwoon si beesal bi ñuy beesal mbuumu cofeel suñu digganteeg yonent bi suñu digganteeg cheikh suñu digganteeg Sidi Haj Malick suñu digganteeg tuwaab suñu digganteeg gàmm suñu digganteeg cakusaanu Baye Kene it suñu digganteeg Cheikh Seydi Mouhamadou Moustapha mais beesal boobu ñuy beesal mbuumu cofeel si la ñuy dundee ba déwoon ñu défé ka fan ci takku sañ bajjen kan moko woté jumlage mangi wax sama discours en arabe que jumlage moy incarné jumlage yo jëmmal li nga xamni mom la yonenti bi defon ci jeshu usama ibn zayd ndax sayyid muhammad mustafa mo defar jumlage yonenti bi sallallahu alayhi wasallam dafa dem ba xamni jeexal na mission jeexna ñu nekk ci fiber bi mu rassembler armée bi ñepp tok mu passer len en rouge dal ni usama mu genn mu ni ko yaay chef d'état major tam bobu usama mi ngi am ñaar fukki at te ñi nga xam ni ñoom la usama di chef ay mamam ak ci ay bayam ak abou bakkar yi ci ñi xexon xare uhud yi ci ñi xexon xare badar yi ci ay jambar yu melno umar yi ci Ousmane nañ ci jambaru quraish jambaru muhajirin wal ansar yépp ngi ci armée bi yeneen ci bi ñoo ni ana usama mu ni ka labbayka mu ni ka ya shaqat ta no a part de c'est que yeneen ci dafa amone vision il n'avait pas le nez dans le guidon afa man yamshi mukibban ala wajhihi ahda am man yamshi fawiyan ala sirati mustaqim da fay gis li ñew ëlëk mu préparer xalé yi yo gisé may ray sama bop ci xalé yi ngir li fi Serigne Babacar bàyyi Serigne Hadj Malick bàyyi ko ñu mokkol ko tasaare ko exemple boobu rek laa jël ñoom ñooy Usama comme jumelage bi nu mu ko nekkee par rapport à l'union Serigne Moustapha xam ka préparé leen tàggatal leen boppam waajalal leen boppam ba tey ñu mën organiser li ñu organiser tey fii liggéey nit yàlla moo mel noonu te armée boobu nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bàyyi woon ñu ko gannaaw jox ko Usama fu diine islam ag ñoom yoo ko fa àgg waaye guddi gi di guddi haazal walidu walidun faata waliduhu haazal yatiimu yatiimun fii an baaw في أدلة تكفي جلده ci dund yonent bi sallallahu alayhi wa sallam am na ay mandarga yu lay wone ni yonent bi sang la sa mamu Ndabakar ne li ko gën yëm ci wàllu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ñi ko tagg dafa bar moom tagg na bàyyam tagg na ñëpp tagg noonu waaye li doy waar li gën doy waar si ñuy tagg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy ñu bokkul ak moom diine te dama def temps yi dem découvert bu doy waar li la Martine wax si yeneen sallallahu alayhi wa sallam yéen ñëpp xam ngeen waaye ay texte yoo xam ni mën nga jaan toute la littérature française waaye doo ko gis nii c'est un texte d'une beauté extraordinaire moo gën siw ju bare jot na mais li ñuy xamul mooy li Napoléon wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam li ñuy xamul mooy li gëcc wax yenen ci commandé napoléon dañ ko tek ci mémoire de saint elme mais lém rek ma def excursion bobu pour xalé yi nek ci nek étudiant avoir accès à la culture française mais musuñu xamni y a des textes d'une telle beauté yu wax yenen ci commandé Napoléon dañ ko tek à Saint-Hélène mu tok ben bes xamna amul won lu mu def mu ñu ko indil ay livre mu ngir ko ci livre yi ñu ko indil amna ben livre bo xali Voltaire moko def yenen ci c'est un livre de Voltaire qui s'appelle Mohammed Napoléon li ko dañ ni mais Voltaire day tax yéen ci bi man mi nga xamni demone na ba nopp aduna bi yépp kenn du yëngatu légui anglais yi ñu ma japp ni ma rap ci tax yéen ci bi sallallahu alayhi wasallam en 15 ans il a presque conquis les empires les plus formidables de la planète et empire yoy mu constitué won ba légui ñi ngi continuer di baax di fonctionner mu ngi filia au génie du tonnerre c'est Mohammed Sallallahu alayhi wa sallam bu tagg yent bi su ngeen demee ci mémoire de saint hélène bu victor hugo à la page 501 de napoléon à la page 501 dans le livre ce texte là ce texte sur yent bi sallallahu alayhi wa sallam mais ki gën bay war mooy gët gët dafa am deux œuvres considérables benn bi mooy Faust benn bi mooy Divan Ouest Est moo am benn allemand bu tudd Catherine moom gën xam ndax ni mu koy prononcé noonu la en allemand moom tudd kooku benn ndaw si loo xam ne bi bind na lu ëpp téeméeri téer yi mais lan la spécialisé wu diggante islam ak gëtt diggante gëtt ak yonente bi sallallahu alayhi wa sallam gëtt à l'âge de 23 ans la ko benn prêtre protestant bu tudd Herder ñëw ñu dal na nga lire alquran mu dem jënd alquran bi ko bi ñu ko liré li ko ci yóbbu woon ci rasque littéraire classe du coran mu lire ko découvrir ci yeneen affaire à l'âge de 23 ans mu bind ben poème 23 ans c'était un chant pour Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à l'âge de 70 ans chemin Mao mu organiser la fête de l'Aïd al-Salam mais li gën day wax ci déclaration dafa ni si c'est ça le Coran nous sommes tous des musulmans la dit li gën doy waar ci préface bi mu def ci Divan Est Ouest dafa wax ni l'auteur de ce livre ne démentirait pas si on le soupçonnait d'être un musulman nee na ci bindu téere bi su ko doon sûrement naan ko jubis dal di pawee moo ko bind donc muy tëggal li sëñ Babacar wax sëñ Babacar nee na mandarga yi wone ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sang la ba ñepp ko tag dama indi problème yi parce que bu ngeen tuddee seen télévision gis le débat sur le voile en France mais ces gens n'ont ni le niveau de Lamartine ni le niveau de Goethe ni le niveau de Napoléon ñàkk am niveau boobu nag moo waral ñu yekk islam yi ñu yekk islam waaye soo waxee loolu ba pare ban question ngay posé lan moo leen attiré ci islam lan moo mën attiré gëpp ci islam lan moo mën attiré napoléon ci islam au delà de la personnalité du prophète s'il est facile yeneen bi dafa am benn personnalité bu leen fasciné li tax fi Hays Malick imposé que ñuy toog di nafar yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, di nafar dundam, di nafar siira. Soo bëggee tabax dëkk si jukko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nga ko mën tabaxe. Dama amul en mémoire le texte de la Martine, mais dawoon naa leen ko lire. Nga gis la Martine ni mu tagga yonent bi si jukko masaarimul akhlaq ni ko alquran tagge. waaye man question bi ma posé wu mooy lan mooy lan moo leen attiré si islam autori kii la ba ñuy wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lu nga xam ni du ko wax Jésus Christ. mais sa leen waxee Jésus Christ ñu ni waay yéen seen alquran da ngeen jël saar ngeen jagleel ko yaayu Jésus Christ, jël saar jagleel ko famille Jésus Christ Ali Omran. kun ñu defuñu ko. mais fong rek moo mën def loolu. su ngeen añaanoon du ngeen jël saar jagleel ko yaayu Jésus Christ muy Mariama, suratu Mariama, jël saar jagleel ko Ali Omran, la famille de Jésus Christ. may gëstu ba tombe si benn aaya bu gëttu wax ni moo ko fasciné. ma dem wala ma arrêté. ma dem ak dafa am ko moom sëñ maam ko damay pri xam jër yi ba ni sama maam nee mu di ma ee sama maam nee maa ko moom di wax sama bàyyi bàyyi nee na. may dox ba tombé si aaya boo xam ne jot ne loolu moo ko fasciné parce que c' est le summum de la démocratie. fa bima rahmatin min allahi linta lahum walaw kunta fazan ghaliz alqalbi lanfaddu min hawli wa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amr. yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa dem xaar ko ëpp mu am un débat tout à fait démocratique ni que Quraysh gagné na leen bag butin bi ñu bëggoon jël si ñoom rëcc nañ ko ñuy fees dell xaalis préparé nañu ay gannaay ñu ngi ñëw jël seen revanche. yonent bi dagale yëpp ñu def un débat est ce que dañ leen di dogale xeex ak ñoom ou bien da leen bàyyi ba ñu dugg si bii dëkk bi ñu def guerre de guerrière sanc leen ñëpp mën participer waa Quraysh yi bañ te loolu moo doon position yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. waa Quraysh yi dañu laaj ñu gën a surtout ñi nga xam ni di xarewuñu woon xare ba dal pour ñoom xare mooy génn sa dëkk dem xeexi comme prestige bi ndam li am lu ko woon si Badar ñu bëggoon ko am, ñu bëggoon ko am si lan, ñu bëggoon ko am si xare ñu dem. yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam en tant que chef d' état major mu présider assemblée boobu jógee ko àjjuma dem julli ji juma jógee fa ñëw sor armature am pour dem xeexi o Ousmane nekk Aliyun ak yeneen saabaay ñëw daal ni ko ñun ñu def ñàkk teggin la. yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam di émet suñ idée ñu koy minorisé nanu delluwaat ni ko ñun on revient sur notre point. fekk yonent bi solu na ba pare mun leen yonent su soloo ba génn dem xare ji rek doot delloo ci gannaaw kon loolu ngeen d' accord ak moom fekk naa ne d' accord. ñu dem xeex yi ñu def match nul mun nu wax ni xare uxub musulman yi dañ ko perte match nul on peut dire waaye ñam soroy dafa bare mu nekk dëj bu rëy si biir Médine koo ci sëñ ñuy sëgg moo am ñaari naqar juma nañ leen beneen naqar bi mooy lan mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na wax ñu weddi ko waye yalla wacc ay ni yonenti bi non la de c'est le débat démocratique da nga am point de vue ñeneen ñi am sen point de vue ñu minorité la fa bima rahmatin min allah linta lahum ronna ci bañ tek nak yermane bi nga am ci ñom ak ouverture def di la jëlé lolu ci bi nga am motax nga indi débat bi ban lay minorité mais su la neexon sonay ko un roi africain dang na ni la ku ni di ko am mara ci la muni ka sa yermane ak sa mbax motax linta lahum كنت لينا لهم ولنت في آرائهم دمني وان كان بنيل نبي بنيل نبي نكتي ام لا يبان نبي نيو بنيو نيو نبي دانيو خم رسول الله خم يطيع رسول الله